สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี่คือรายการธรรมะรับอรุณข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโศกนำพระสูตรเรื่องราวต่างๆที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าตามหลักฐานที่ปรากฏมีอยู่ในคัมภีร์ตำราต่างๆมาอ่านให้ท่านผู้ฟังฟังแล้วก็นำเรื่องราวเหล่านั้นมาทำความแจ่มแจ้งให้เกิดขึ้นในสัปดาห์นี้ได้นำเรื่องของพระสูตรที่มาในทีฆานิกายเป็นเรื่องที่ยาวพอสมควรก็จึงจัดไว้ในทีฆานิกายชื่อพระสูตรก็คืออัคคัญญสูตรหมายถึงกำเนิดของโลกของเราท่านผู้ฟังเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงอะไรกันมากเริ่มเนื้อหากันเลยท่านผู้ฟังฟังทางรายการวิทยุมันก็จะถูกจำกัดด้วยเวลา30นาทีข้าพเจ้าก็อยากจะให้เชิญชวนไปฟังในพระสูตรเต็มซึ่งมันยาวประมาณ40นาทีกว่าๆเพิ่มมาอีกสักประมาณ10นาทีต้องการฟังพระสูตรเต็มก็ไปที่เว็บไซต์ได้ puredhamma.com puredhamma.com ที่นั่นท่านผู้ฟังไปค้นหาคำว่ากำเนิดของโลกข้อมูลเรื่องอัคคัญญสูตรเนี่ยก็จะปรากฏขึ้นมาลองฟังกันได้เป็นเรื่องราวที่ดีมากๆทำให้เรามีความรู้ว่าทฤษฎีอะไรต่างๆที่นักวิทยาศาสตร์เขาค้นพบตามหลักฐานที่มันมีปรากฏแล้วก็ใช้สมมติฐานคาดเดาอย่างนั้นอย่างนี้ตั้งเป็นทฤษฎีโน่นนี่นั่นออกมาเนี่ยที่ถูกก็มีที่ผิดก็มีท่านผู้ฟังเป็นญาติของชาร์ลส์ดาร์วินหรือว่ารู้จักชาร์ลส์ดาร์วินมาก่อนท่านผู้ฟังจะได้เคยได้ยินได้ฟังทฤษฎีที่เรียกว่าการวิวัฒนาการภาษาอังกฤษก็เรียกว่า evolutionที่บอกว่ามนุษย์เนี่ยมันวิวัฒนาการมาจากลิงไปบอกเขาได้เลยว่ามันผิดมันไม่ถูกแต่ถ้าพูดอย่างนี้ท่านผู้ฟังมันเป็นการพูดหาเรื่องนะเราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าจะต้องไม่พูดในลักษณะนั้นเพราะว่าในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราจะไปเหมาไม่ได้เราจะต้องมีการแยกแยะพระพุทธเจ้าจึงชื่อว่าภควาเพราะว่ามีการแยกแยะในทฤษฎีของชาร์ลส์ดาร์วินซึ่งตอนนี้เขาก็ไม่อยู่แล้วล่ะตายไปตั้งนานแล้วคนนี้แต่ยังมีญาติพี่น้องเหลืออยู่ก็คงจะมีในทฤษฎีของเขานั้นเขาได้อธิบายถึงเรื่องของการวิวัฒนาการที่บอกว่ามีการวิวัฒนาการของสัตว์ต่างๆประเภทต่างๆแล้วก็มาเฉพาะเจาะจงลงไปตรงที่มนุษย์คือคนเนี่ยมนุษย์เนี่ยมีวิวัฒนาการมาจากลิงและตรงส่วนนี้คือข้อมูลที่ไม่ถูกต้องเพราะว่าจริงๆแล้วมนุษย์ไม่ใช่วิวัฒนาการมาจากลิงแต่ว่าตกต่ำมาจากเทวดาเป็นเทวดาแล้วกลับขึ้นไปสวรรค์ไม่ได้ร่างกายหยาบขึ้นมีอกุศลธรรมมากขึ้นมันก็ค่อยๆตกต่ำลงตกต่ำลงจนสมัยนี้มันใกล้เป็นเหมือนกับสัตว์เดรัจฉานมากขึ้นไปทุกทีแล้วจิตใจของมนุษย์นี่แต่ส่วนในทฤษฎีของเขาที่มีความถูกต้องเรื่องวิวัฒนาการนั้นก็จะมาสอดคล้องกับเรื่องที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าในทางที่ว่าสิ่งต่างๆนั้นไม่เที่ยงมีความเปลี่ยนแปลงไปได้แต่ส่วนที่ยังไม่ถูกต้องเช่นตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เขาปรากฏมีเนี่ยเขาจะเอาเรื่องของคาร์บอน12มาเทสดูเรื่องของซากฟอสซิลคำนวณอายุต่างๆของโลกอันนี้คือเขาวิเคราะห์วิจารณ์ค้นหาทำการวิจัยกันไปตามหลักฐานที่มีทีนี้ถ้าหลักฐานมันสูญหายไปหรือว่าหลักฐานเองมันเปลี่ยนแปลงไปทำให้คิดไปได้เป็นอย่างอื่นเนี่ยทำให้ข้อสรุปหรือผลสรุปมันก็เป็นอย่างอื่นไปที่ไม่สอดคล้องกันแต่พระพุทธเจ้าของเราเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีการค้นคว้าทดลองและเครื่องมือเครื่องค้นคว้าเครื่องทดลองของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาท่านผู้ฟังไม่ใช่หลอดแก้วทดลองไม่ใช่คุณไปเก็บข้อมูลที่มันสูญหายไปมีไม่ครบถ้วนแต่การค้นคว้าทดลองของพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้ญาณคือความรู้แต่เป็นเรื่องของนามไม่ใช่รูปเราจะมารู้สิ่งที่เป็นนามที่มันละเอียดกว่ารูปได้เนี่ยคุณจะเอาเรื่องรูปมาทำการทดลองวิจัยมันไม่ได้มันหยาบละเอียดไม่เท่ากันก็ต้องเอาสิ่งที่เป็นนามเนี่ยมาทำการทดลองค้นคว้าวิจัยในเรื่องนี้พระพุทธเจ้ามีญาณอย่างรู้ในเรื่องพวกนี้แล้วจึงนำข้อมูลนี้มาบอกว่าต้นกำเนิดของโลกเป็นมาอย่างไรในเรื่องราวนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ที่บุพารามบุพารามนี่ก็สร้างโดยนางวิสาขาเรื่องของนางวิสาขานี่คิดว่าจะนำมาเล่าให้ท่านผู้ฟังใน ฟังในตอนต่อไปอยู่เป็นเรื่องราวที่มีความน่าสนใจมีความพิสดารพอสมควรเอาเป็นว่านางวิสาขาสร้างบุพพารามนี้แล้วก็ด้วยการสละทรัพย์ที่มากเหมือนกันสร้างมาแล้วก็เป็นที่ที่พระพุทธเจ้าจำพรรษาอยู่แล้วก็ได้เล่าเรื่องราวกำเนิดของโลกนี้ไว้ให้กับสามเณรสองรูปฟังคือสามเณรวาเสทะและสามเณรภารทวาชะสามเณรสองรูปนี้ออกบวชจากตระกูลของพราหมณ์สามเณรนี่ก็ใหญ่แล้วนะท่านผู้ฟังไม่ใช่สามเณรเล็กๆคือจริงๆเป็นผู้ใหญ่แล้วอยู่ในตระกูลพราหมณ์ได้ยินคําสอนของพระพุทธเจ้าก็มีศรัทธาออกมาบวชทีนี้ถ้าบอกว่าเคยประพฤติพรหมจรรย์ในรูปแบบอื่นๆก็ต้องมาอยู่ปริวาสก่อนอยู่สัก3เดือนอยู่กับหมู่ภิกษุเพื่อดูพฤติกรรมในการอยู่นั้นก็อยู่ในรูปแบบของสามเณรก็คือเป็นสามเณรที่โตแล้วล่ะอยู่ในช่วงรอการบวชดูพฤติกรรมอยู่สามเณรสองรูปนี้เห็นพระพุทธเจ้าออกจากที่หลีกเร้นมาเดินจงกรมก็เลยชักชวนกันเข้าไปหาเพื่อว่าจะได้ฟังธรรมท่านทั้งสองนี้ก็เป็นผู้ที่มีมารยาทงามถ้าพระพุทธเจ้าไม่กล่าวอะไรขึ้นก็จะไม่กล่าวอะไรละในที่นั้นพระพุทธเจ้าก็เลยทักก่อนทักสามเณรสองรูปนี้ก่อนว่าเป็นไงล่ะเธอสองคนบวชจากตระกูลพราหมณ์และพราหมณ์ก็ไม่ด่าว่าเธอบ้างหรอสามเณรสองรูปนี้ก็ตอบว่าถูกจัดหนักเลยท่านผู้ฟังถูกทั้งจัดหนักถูกทั้งจัดเต็มในเรื่องคำด่าคำว่าทั้งเรื่องชาติกำเนิดเรื่องชื่อเรื่องโคตรเรื่องการงานศิลปะโรครูปพรรณสันฐานอะไรต่างๆถูกพวกพราหมณ์ด่าเละโดยเฉพาะยิ่งเรื่องของชาติกำเนิดพระพุทธเจ้าก็เลยอธิบายให้ฟังท่านผู้ฟังพูดถึงเรื่องของวรรณะทั้ง4อย่างนี่แหละพวกพราหมณ์มักจะพูดกันเสมอว่าเกิดจากพรหมเกิดจากพรหมเป็นโอรสของพรหมเกิดจากโอษของพระพรหมพระพุทธเจ้าก็ชี้แจงให้ว่าเขาก็เห็นเกิดจากช่องคลอดของนางพรามณีแต่ไม่ได้เกิดจากพรหมก็ถูกเลี้ยงดูมาด้วยน้ำนมของนางพรามณีเป็นเด็กวิ่งล่อนจ้อนอยู่โตขึ้นมาก็บอกว่าตัวเองเป็นพรามเกิดจากพรหมมันไม่ได้เห็นเป็นอย่างนั้นอันนี้คือข้อที่1ในข้อที่2ก็ได้ตรัสถึงเรื่องของกุศลอกุศลคือแทนที่เราจะแบ่งคนเป็นวรรณะ4วรรณะแต่ใน4วรรณะนี้ไม่ว่าจะวรรณะใดวรรณะหนึ่งละถ้าเราเห็นว่าคนที่อยู่ในวรรณะในวรรณะหนึ่งนั้นเขาทำเรื่องที่เป็นอกุศลนะพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อพูดโกหกมีการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามมีมิจฉาทิฏฐิมีความเพ่งเล็งมีความพยาบาทมีอกุศลธรรมมีอกุศลกรรมบท10เนี่ยก็ชื่อว่าเป็นคนไม่ดีเหมือนกันประพฤติสิ่งที่ไม่ควรประพฤติเหมือนกันในทางตรงกันข้ามไม่ว่าจะอยู่ในวรรณะใด4วรรณะนี้แต่ถ้ามีการประพฤติถูกต้องละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรมเหล่านั้นมาทําสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอันนี้ก็ชื่อว่าประพฤติเหมาะสมประพฤติในธรรมที่เป็นอริยะอันนี้มันถึงจะถูกแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวรรณะ4วรรณะนี้ถ้าใครเป็นอรหันต์คือผู้ไม่พ่ายแพ้เป็นผู้ชนะกิเลสแล้วถือว่าเลิศกว่าทั้ง4วรรณะนั่นเลยนั่นคือแยกออกมาเป็นอีกจะว่าวรรณะหนึ่งต่างหากก็ได้แต่แยกออกมาวรรณะนี้เกิดได้จากทุกวรรณะถ้าบอกว่าจิตใจไม่มีกิเลสก็เรียกว่าสมณะแยกมาอีกส่วนหนึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นการแบ่งโดยธรรมและการแบ่งโดยธรรมโดยกุศลธรรมและอกุศลธรรมและการแบ่งแบบนี้เป็นการแบ่งที่ถูกต้องเป็นการแบ่งโดยธรรมเพราะว่าวินยูชนเขาจะสรรเสริญเขาจะเข้าใจเขาจะยอมรับในการแบ่งแบบนี้และโดยเปรียบเทียบกับพระเจ้าประเสนทิโกศลเพราะพระเจ้าประเสนทิโกศลเนี่ยอยู่ในวรรณะกษัตริย์และเป็นกษัตริย์ที่มีพระราชอำนาจมากที่สุดในสมัยนั้นนะก็ว่าได้ทั้งไพร่พลทั้งความสามารถทั้งการปกครองมีเขตแดนมากกว่าคนอื่นอาจจะมีกษัตริย์อื่นๆแต่ก็ครองดินแดนไม่มากเท่ามีอาณาเขตไม่เท่ามีความสามารถไม่เท่าพระเจ้าประเสนทิโกศลก็ได้กล่าวถึงพระเจ้าประเสนทิโกศลเนี่ยก็ยังมาเคารพกราบไหว้ลุกรับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะด้วยความที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ไกลจากกิเลสมีธรรมเป็นใหญ่ไม่ใช่มาไหว้กราบไหว้เรื่องร่างกายหรือว่ามากราบไหว้ด้วยความที่อยู่ในวรรณะกษัตริย์เหมือนกันไม่ใช่อย่างนั้นแต่กราบไหว้เพราะว่าเรื่องของธรรมจึงบอกว่ากายของพระองค์เนี่ยเป็นธรรมกายถ้าจะพูดกับพวกพรหมก็ต้องใช้ว่าพรหมกายด้วยในที่นี้ที่พูดคำว่าธรรมกายนี่ก็เพื่อที่จะให้ทราบว่ากายเนี่ยมันไม่มีอะไรแต่ธรรมะนี่สำคัญกว่าเพราะฉะนั้นคนที่มีธรรมะอยู่ในใจ อันนี้เป็นสิ่งที่ควรยกย่องเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดละทั้งในโลกนี้ทั้งในโลกหน้าซึ่งพวกพราหมณ์เขาแบ่งเป็นวรรณะต่างๆแบบนั้นแล้วก็ยกย่องตัวเองดูถูกคนอื่นเนี่ยไม่ได้เป็นที่ยอมรับของคนเหล่าอื่นทั้งหมดเพราะฉะนั้นการกระทำของพราหมณ์เนี่ยไม่ถูกไม่ชอบถือว่าเป็นการกล่าวตู่พรหมเป็นการกระทำสิ่งที่ไม่ใช่บุญเป็นอันมากพระพุทธเจ้าว่าอย่างนั้นแล้วก็ได้เล่าเรื่องกําเนิดของโลกให้สามเณรสองรูปนี้ฟังจึงเป็นที่มาของพระสูตรนี้แหละท่านผู้ฟังว่าถึงแม้เรื่องของวรรณะทั้ง4อย่างเนี่ยเขาก็แบ่งกันโดยธรรมอีกเหมือนกันไม่ใช่โดยอาธรรมคือไม่ใช่ว่าแบ่งโดยชาติกําเนิดคุณเกิดมาจากครรภ์ของพ่อแม่ที่เป็นวรรณะแพทย์คุณก็เป็นวรรณะแพทย์พ่อแม่คุณเป็นวรรณะสูตรคุณก็เป็นวรรณะสูตรไม่ได้แบ่งอย่างนี้ตามชาติกําเนิดถึงแม้ที่คุณบอกว่าคุณแบ่งตามชาติกําเนิดว่าเขาเป็นแพทย์เขาเป็นพราหมณ์เขาเป็นสูตรเขาเป็นกษัตริย์เนี่ยการกําเนิดของวรรณะพวกนี้ก็เป็นมาโดยธรรมโดยได้เริ่มต้นถึงกําเนิดของโลกนี้ก่อนว่าในสมัยที่โลกเนี่ยเสื่อมไปไม่มีอยู่พวกสัตว์ทั้งหลายก็ไปเกิดอยู่ในอปัสสรพรหมลักษณะความเสื่อมไปของโลกก็จะเป็นด้วยไฟบ้างด้วยลมบ้างด้วยน้ําบ้างก็จะมีความแตกต่างกันเอาเสื่อมไปละเสื่อมไปละนรกก็ถูกเผาไหม้เราเทวดงเทวดาเลย6ชั้นไม่มีระเบิดหมดไหม้หมดพังหมดสัตว์ทั้งหมดเลยทั้งสัตว์นรกด้วยอะไรด้วยเนี่ยก็ไปเกิดในพรหมชั้นอปัสสระแต่พอเป็นอย่างนี้อยู่นานแสนนานนรกเริ่มสร้างขึ้นอีกครั้งหนึ่งมันก็เป็นเวลาที่มันเย็นลงงวดลงแต่พอโลกเริ่มสร้างขึ้นอีกครั้งหนึ่งสัตว์ต่างๆเหล่านั้นก็มาจุติในโลกนี้แล้วก็เป็นลักษณะเดียวกันกับพรหมนี่แหละมีแสงสว่างในตัวมีปีติเป็นอาหารมีแสงสว่างรัศมีสร้างออกจากร่างกายเที่ยวไปไหนมาไหนก็บินไปอยู่ในวิมานที่งดงามมีอายุยืนยาวนานมากการมาจุติแต่จุตินี่แปลว่าตายนะตายเคลื่อนจากชั้นพรหมมาอยู่บนโลกนี้แต่ก็ยังมีกายเหมือนกันพูดง่ายๆก็คือคุณเป็นพรหมน่ะพอโลกนี้เริ่มฟอร์มตัวก่อตัวขึ้นมายังเป็นน้ําอยู่เนี่ยยังไม่มีอะไรเป็นน้ําอยู่อย่างเดียวยังไม่มีเกาะยังไม่มีแก่งยังไม่มีที่แห้งเนี่ยก็ลงมาดูโลกด้วยร่างกายเดิมแบบนี้นี่คือมนุษย์ในยุคแรกๆเป็นอย่างนั้นพูดง่ายๆก็คือเป็นเทวดาที่ลงมาจากชั้นอภัสรพรหมมาอยู่บนโลกของเราใบนี้ที่นานมาแล้วนานมาแล้วแต่พอสมัยต่อมาเนี่ยล่วงเลยเป็นเวลานานมากก็เกิดง้วนดินลอยอยู่บนผิวน้ําลักษณะของง้วนดินนี่ก็เหมือนกับน้ํานมที่บุคคลเคี่ยวให้แห้งแล้วก็ทําให้เย็นสนิทจับอยู่บนฝาด้านบนเหมือนกับเวลาที่เรากินน้ำเต้าหู้เนี่ยนะท่านฟังนะเวลามันร้อนๆแล้วมันเย็นลงไปเนี่ยถูกลมเป่าข้างบนเนี่ยมันก็จะฟอร์มตัวเป็นชั้นเป็นชั้นเนี่ยก็เป็นลักษณะเดียวกันนะที่ผิวของโลกที่เป็นน้ําพอเริ่มแห้งลงก็จะมีง้วนดินปรากฏขึ้นแต่ทั้งสีก็งามกลิ่นก็หอมมีสีเหมือนเนยใสหรือเนยข้นอย่างดีมีรสชาติเหมือนกับรวงผึ้งที่ยังอ่อนอยู่ก็ว่าอย่างนี้ปรากฏว่ามีสัตว์ที่ลอยไปลอยมานี่แหละเป็นมนุษย์ในยุคแรกยังบินได้ตัวมีแสงก็สงสัยว่านี่มันอะไรก็เลยเอานิ้วไปช้อนมากินดูมาลิ้มชิมดูเนี่ยโหรสชาติของง้วนดินนี่ก็ซาบซ่านไปทั่วกายซาบซ่านไปทั่วกายแล้วทําไงแม่มันชอบนะเนาะก็เลยใช้มือเนี่ยปั้นให้เป็นคำแต่พอเพื่อที่จะบริโภคสัตว์อื่นๆที่เป็นมนุษย์ในยุคแรกนั้นก็ทําอย่างนี้เหมือนกันพอพากันกินเข้าไปปรากฏว่ารัศมีของตัวเองก็หายไปแต่สมัยนั้นยังไม่มีดวงจันทร์ไม่มีดวงอาทิตย์นะท่านผู้ฟังเพราะว่าร่างกายมีแสงไปไหนก็มีแสงสว่างไปหมดทีนี้พอแสงสว่างในตัวเองหายไปแล้วก็เลยมีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นมีดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ปรากฏขึ้นแล้วก็มีเวลาเกิดขึ้นละเริ่มมีเวลาเริ่มมีเวลาก็เริ่มมีเดือนมีกึ่งเดือนมีฤดูมีปีเกิดขึ้นเริ่มมีวงโคจรแล้วตอนนี้เริ่มมีสิ่งที่เรียกว่าแรงโน้มถ่วงแรงดึงดูดทีนี้พอรับประทานง้วนดินกันมานานมากนี่ยังเป็นมนุษย์ในยุคแรกอยู่นะกินง้วนดินมากเข้าง้วนดินมากเข้ากายก็หยาบลงหยาบลงพอกายหยาบลงมีผิวพรรณซามลงพวกที่ยังมีผิวพรรณงามอยู่ก็ไปด่าว่าติเตียนดูหมิ่นถือตัวว่าพวกที่มันมีผิวพรรณไม่งามมีผิวพรรณซามกว่าตัวเองพอมีการด่าการว่าเกิดขึ้นมีอกุศลธรรมเกิดขึ้นเนี่ยง้วนดินก็หายไปแต่ง้วนดินหายไปก็เลยมีคำพูดที่ว่ารถเอ๋ยรถเอ๋ย คำพูดนี้ก็คือเหมือนกับการรำพันว่าแม้อาหารอร่อยที่เราเคยกินแล้วมันหายไปแต่เป็นคำพูดที่ยังมีอยู่มาถึงทุกวันนี้ในคัมภีร์ของพวกพราหมณ์มีคำนี้เนี่ยก็เพราะว่าเหตุการณ์ตรงนั้นพอง้วนดินหายไปแล้วก็ปรากฏเป็นสะเก็ดดินเกิดขึ้นสะเก็ดดินนั้นก็มีความหยาบมากกว่าง้วนดินแต่ว่าทั้งสีสันทั้งรสชาติอะไรก็ยังเหมือนเดิมอยู่พวกสัตว์ในยุคแรกนั้นนี่ยังเป็นสัตว์ในยุคแรกอยู่นะก็พากันกินเจ้าสะเก็ดดินนี่แหละร่างกายเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะตอนนี้ไม่มีแสงละผิวพรรณหยาบลงละกินสะเก็ดดินต่อไปผิวพรรณก็ยิ่งหยาบลงไปอีกหยาบลงไปอีกก็มีการดูหมิ่นถือตัวกันมากขึ้นไปอีกพอมีการดูหมิ่นถือตัวกันมากขึ้นไปอีกสะเก็ดดินก็หายไปอีกสะเก็ดดินหายไปก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นเครือดินแทนเครือดินนี้ก็จะหยาบกว่าสะเก็ดดินนั่นคือสะเก็ดดินเนี่ยรูปร่างเหมือนกับเห็ดมีสีสันมีรสชาติอะไรเหมือนกับม้วนดินนั่นแหละแต่ว่ามันหยาบขึ้นมันแข็งขึ้นพอสะเก็ดดินหายไปเครือดินก็ปรากฏขึ้นเครือดินนี้ก็คล้ายเถาผักบุ้งคือเล็กกว่าแล้วก็หยาบกว่าแต่ว่าก็ยังมีรสชาติมีสีสันเหมือนเดิมสะเก็ดดินนี้พวกมนุษย์ที่ร่างกายหยาบขึ้นแล้วแสงสว่างในตัวเองหายไปแล้วก็พากันกินเครือดินนั่นแหละเป็นอาหารคือตั้งแต่กินง้วนดินแล้วนะกับขึ้นไปสวรรค์ไม่ได้แล้วนะอยู่บนโลกนี้ละแต่ยังลอยไปลอยมาได้ยังบินได้อยู่พอกินเครือดินเป็นอาหารแล้วกายก็ยิ่งหยาบขึ้นไปอีกกายที่หยาบขึ้นไปอีกนี้ก็ยังมีการด่าว่ามีการถือตัวมีการตำหนิติเตียนดูหมิ่นกันมากขึ้นเพราะว่าความที่มีอกุศลธรรมมากขึ้นเนี่ยท่านผู้ฟังทำให้เครือดินเนี่ยก็หายไปเครือดินหายไปแล้วตอนนี้ก็พากันโอ้ยประชุมกันแล้วทีนี้จะทำยังไงจะทำยังไงไอ้ที่เราเคยมีของดีกินนี่มันไม่มีแล้วหายไปแล้วแล้วก็เริ่มมีคำพูดที่ว่าของดีมีแต่หายไปแล้วแต่คำพูดนี้ก็มีอยู่ในคัมภีร์ของพวกพราหมณ์ที่เขาบันทึกกันเอาไว้เริ่มต้นใจกันมาก็ตั้งแต่ตอนนู้นนั่นแหละทีนี้พอไม่มีง้วนดินไม่มีสะเก็ดดินไม่มีเครือดินพวกนี้เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมที่สุดละไม่มีละก็ปรากฏเป็นข้าวสาลีขึ้นมาแทนแต่ซึ่งข้าวสาลีในสมัยนั้นแน่นอนว่ารสชาติมันไม่เหมือนง้วนดินไม่เหมือนสะเก็ดดินไม่เหมือนเกลือดินแล้วนะรสชาติเดิมๆนี้หายไปละของดีเคยมีหายไปแล้วก็เป็นข้าวสาลีโตขึ้นมาจากดินแต่ที่ดินตอนนี้เริ่มแข็งละจากผิวที่เป็นน้ําก็แข็งขึ้นแข็งขึ้นแต่จนสามารถเดินได้ละตอนนี้บินไม่ได้แล้วนะมนุษย์ในสมัยนั้นบินไม่ได้แล้วก็กินข้าวสาลีนี่แหละทีนี้ข้าวสาลีนี้ไม่ต้องไถท่านผู้ฟังแต่มันก็เกิดขึ้นบนดินเลยไม่ต้องไถมันเกิดขึ้นมาเองแล้วก็ไม่มีเมล็ดไม่มีแกลบไม่มีเปลือกไม่มีรำนั่นคือกินได้เลยเหมือนผลไม้ที่ไม่มีเปลือกกินได้เลยแต่มนุษย์ในยุคนั้นก็กินเจ้าข้าวสาลีที่ไม่มีรำไม่มีแกลบไม่ต้องไถนี่แหละกินไปกินไปก็ปรากฏว่ากายนี่เริ่มหยาบขึ้นหยาบขึ้นอีกพอกายเริ่มหยาบขึ้นหยาบขึ้นทีนี้ผิวพรรณแตกต่างกันวรรณะแตกต่างกันอวัยวะเพศชายก็ปรากฏขึ้นกับคนที่เป็นผู้ชายอวัยวะเพศหญิงก็ปรากฏขึ้นกับคนที่เป็นเพศหญิงมนุษย์ในยุคแรกนี้ก็จึงมีการแบ่งเป็นเพศชายเพศหญิงแล้วนะพอโลกเริ่มแข็งตัวขึ้นม้วนดินหายไปคนในยุคแรกนั้นบินไม่ได้แล้วอายุยังยืนยาวอยู่แล้วก็มากินข้าวสาลีกินข้าวสาลีที่ไม่มีเปลือกไม่มีแกลบไม่มีรำไม่ต้องไถร่างกายหยาบขึ้นจึงปรากฏเป็นผู้หญิงผู้ชายพอปรากฏเป็นผู้หญิงผู้ชายมีความแตกต่างกันตรงนี้แล้วก็มีการจ้องมองซึ่งกันและกันแต่ผู้ชายมองดูผู้หญิงผู้หญิงก็มองดูผู้ชายมองกันมากเข้าไปทีนี้ก็เกิดความกำหนัดขึ้นก็เสพเมถุนธรรมพอเสพเมถุนธรรมพวกคนอื่นเห็นก็โอ๊ยทำอะไรน่าเกลียดทำอะไรไม่ดีก็จึงด่าว่าเป็นคนถอยคนชิบหายคนไม่ดีโยนฝุ่นใส่อะไรต่างๆซึ่งการกระทำอย่างนี้ก็เริ่มมีมาตั้งแต่สมัยนู้นละพอเริ่มมีการเสพเมถุนธรรมคนเขาไม่ต้อนรับบางทีก็ต้องไปทำที่อื่นเริ่มมีการสร้างเรือนเพื่อปกปิดสิ่งที่ตัวเองกระทำพอมีการสร้างเรือนเพื่อปกปิดสิ่งที่ตัวเองกระทำบางทีก็เสพเกินเวลาเสพเกินเวลาที่ต้องไปเอาข้าวกับขี้เกียจไปเอางี้แล้วกันไปเอามาเกินกว่าที่ควรจะบริโภคก็เรียกว่าเริ่มมีการบริโภคสั่งสมจะกินตอนเย็นปกติก็ไปเอามาตอนเย็นกินเสร็จแล้วก็จบไปตอนเช้าจะกินก็ค่อยไปเอามาใหม่คราวนี้ไปเอาตอนเย็นก็เอาเผื่อตอนเช้ามาด้วยเลยแต่มีความคิดว่าอย่างนี้ก็คือเริ่มมีการบริโภคสั่งสมพอเริ่มมีการทำมากขึ้นทำมากขึ้นเนี่ยข้าวสาลีที่ไม่ต้องไถไม่มีเปลือกไม่มีรำเนี่ย ไปเก็บมามากขึ้นมากขึ้นมันก็เริ่มหมดทีนี้แล้วก็เริ่มมีเปลือกด้วยมีเปลือกห่อหุ้มเอาไว้เพราะมันไม่ได้สดเหมือนเดิมละเปลือกนอกมันก็เริ่มแข็งสัตว์ในยุคนั้นก็จึงประชุมกันละว่าเอ๊ะตั้งแต่เรามาอยู่บนโลกนี่ตอนแรกกินง้วนดินยังบินได้ยังมีแสงสว่างพอกินง้วนดินรัศมีหายไปดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ก็ปรากฏกินง้วนดินมากขึ้นก็มีบาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นคือมีการด่ากันว่ากันการยกตนกันง้วนดินก็หายไปอีกเกิดเป็นสะเก็ดดินกินสะเก็ดดินมากขึ้นร่างกายหยาบขึ้นมีบาปอกุศลธรรมเกิดขึ้นสะเก็ดดินก็หายไปปรากฏเป็นเครือดินโลกเริ่มแข็งขึ้นละยืนได้ละไม่ได้บินละก็กินเครือดินนั่นแหละกินไปกินไปร่างกายก็หยาบขึ้นแล้วก็ปรากฏเป็นข้าวสาลีของดีๆไม่มีให้กินแล้วนะรสชาติดีๆเดิมๆนี่หายไปละเหลือเป็นข้าวสาลีแทนทำยังไงล่ะทีนี้แล้วก็ปรากฏเป็นเพศชายเพศหญิงกันขึ้นมาเพราะว่ากินข้าวสาลีร่างกายมันก็ยิ่งหยาบขึ้นไปอีกก็เริ่มมีบาปอกุศลธรรมคือการเสพเมถุนและข้าวก็เริ่มไร่หรอลงไร่หรอลงเพราะว่ามีการบริโภคสั่งสมคนมันอยากจะเสพกามกันมากบริโภคกันเกินเวลาก็เลยมีการเก็บสะสมเอาไว้ทำให้ข้าวเนี่ยมีการพร่องลงพร่องลงไม่พอทีนี้ไม่พอทำไงล่ะก็ต้องมีการแบ่งเขตแดนกันคำว่าไม่พอในที่นี้แสดงว่าเริ่มมีการเกิดขึ้นละและมีการเกิดที่โดยคันนั่นเองเวลาที่มีเพศชายเพศหญิงมีการเสพเมถุนแล้วก็มีการกำเนิดโดยคันและเช่นการกำเนิดโดยคันเนี่ยเขาอธิบายไว้ในพระสูตรอื่นๆนะท่านผู้ฟังการเกิดโดยคันครั้งแรกเนี่ยจะไม่ได้เกิดเหมือนอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนี้ว่าแม่ก็จะนอนลูกก็ออกมาจากคันมันจะค่อนข้างพิสดารอยู่พอสมควรจะแตกต่างกันอยู่แล้วคนที่จะเกิดมาในครั้งแรกผ่านทางคันเนี่ยก็เป็นโพธิสัตว์จะอาสาตัวมาเป็นผู้ที่จะเกิดผ่านคันเป็นคนแรกในยุคที่มีการเริ่มของมนุษย์ในยุคแรกๆนั้นพอมีการแบ่งเขตแดนกันแล้วและคนที่เก็บสะสมของตัวเองเอาไว้แล้วก็ไปเอาของคนอื่นทั้งที่เขาไม่ได้ให้ก็เริ่มมีและทุกเตือนครั้งที่หนึ่งก็ยังทำอยู่เตือนแล้วก็ยังทำอีกเริ่มมีการโกหกละมีการโกหกมีการว่ายากก็ต้องมีการลงโทษกันการลงโทษนี้ก็ใช้อาวุธนี่แหละใช้อาวุธที่ไม่มีคมลงโทษกันยิ่งมีอสัตธรรมมีอกุศลธรรมมีบาปกรรมเกิดขึ้นมากขึ้นมากกันอีกพอมีบาปอกุศลธรรมมีอาสาธรรมเกิดขึ้นมากมีผู้ชายผู้หญิงอย่างนี้แล้วแต่ก็ต้องมีการแบ่งหน้าที่กันแล้วทีนี้งั้นเอาอย่างนี้แล้วกันเราก็สมมุติคนสักคนหนึ่งขึ้นมาทําหน้าที่ในการดูแลในการที่จะขับไล่ติเตียนคนที่ทําไม่ดีแล้วก็จึงมีการสมมุติคนกันขึ้นมาการสมมุติตรงนี้ก็จึงตั้งเป็นวรรณะกษัตริย์ขึ้นมาแต่บุฟังมีวรรณะกษัตริย์เกิดขึ้นมาเพราะเป็นการสมมุติขึ้นมาตามธรรมนี่แหละเพราะเหตุการณ์มันเป็นอย่างนี้ก็มีการสมมุติคนที่มาทำหน้าที่นี้อันนี้ยังเป็นมนุษย์ยุคแรกอยู่นะท่านผู้ฟังพอเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งมีอกุศลธรรมอย่างนี้ที่เกิดขึ้นนี่แหละนะมีวรรณะแรกเกิดขึ้นแล้วก็มีพวกที่มีความเห็นว่าโอ้ยบาปอกุศลธรรมนี้ไม่ดีเลยฉันจะลอยบาปฉันจะลอยอกุศลธรรมทิ้งไปพวกนี้ก็พากันไปลอยบาปพากันไปลอยอกุศลธรรมแล้วก็เรียกกันว่าพราหมณ์อันนี้จึงเป็นวรรณะที่2เกิดขึ้นละพวกพราหมณ์นี้ที่เขาทําหน้าที่ลอยบาปทําหน้าที่ในการทำสิ่งที่ไม่ดีให้มันหมดไปเนี่ยเขาก็ทำตามพิธีกรรมที่เขาจะคิดได้กันในสมัยนั้นแต่ทำหน้าที่ในการเพ่งฌานกินอยู่ก็ยังทำกินอยู่แบบเดิมคือไปเก็บมาตอนเย็นกินตอนเย็นจะตอนเช้าก็ค่อยไปเก็บกินตอนเช้ามาทำตอนเช้าไม่ได้มีการบริโภคสั่งสมแล้วเวลาที่เหลือทำอะไรก็พยายามนั่งสมาธิเพ่งฌานอยู่แล้วก็ทำความดีอยู่อันนี้เป็นสิ่งดีทีนี้พวกที่เพ่งฌานไม่ได้แล้วก็พากันผลิตคำสอนเขียนตำราทีนี้ซึ่งในสมัยนั้นก็เขาเห็นว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีท่านผู้ฟังเป็นเรื่องที่ไม่ดีเพราะว่าไม่พากันบำเพ็ญฌานไม่ได้พากันนั่งสมาธิไม่ได้พากันทำภาวนาแต่มากันทำเขียนอะไรก็ไม่รู้บอกมนต์อะไรก็ไม่รู้เขาสมมติกันว่าไม่ดีแต่ในสมัยนี้กลับเป็นเรื่องที่ดีอันนี้คือในวรรณะที่2อันนี้คือยังในรุ่นแรกอยู่นะมนุษย์อยู่ในชาติแรกอยู่รุ่นแรกอยู่ทีนี้ก็มีบางส่วนที่ยังยึดถือในเมถุนธรรมอยู่แบบชอบอะเรื่องพวกนี้ชอบแต่พอชอบเรื่องเมถุนธรรมแล้วก็มีการแยกการประกอบการงานต่างๆแต่พอตัวเองเสพเมถุนธรรมเกินเวลาทําไงอะแล้วเรื่องกินอยู่ทํายังไงเอางั้นก็แบ่งหน้าที่กันเธอไปทําเรื่องนี้ฉันไปทําเรื่องนี้เธอไปทําเรื่องนั้นฉันจะทําเรื่องโน้นมีการแบ่งหน้าที่กันแล้วก็ต้องทํากินกัน พื่อที่จะได้มีเวลาเสพเมถุนธรรมเนี่ยพวกนี้ก็เลยเป็นวรรณะที่3ก็เรียกว่าวรรณเวทหรือเราใช้คําว่าแพทย์ก็แบ่งตามธรรมะที่เขาทําแต่ไม่ใช่แบ่งโดยอาธรรมส่วนบุคคลที่เหลือทํางานต่ําต้อยมีจิตใจโหดร้ายพวกนี้เขาก็เรียกว่าสูตรคือวรรณะสูตรอันนี้ก็จึงมี4วรรณะเกิดขึ้นแล้วในวรรณะทั้ง4นี้บางพวกบางทีก็ปรากฏว่าไม่พอใจด้วยธรรมหน้าที่ของตนของตนก็เลยออกจากเรือนบวชเป็นผู้ไม่มีเรือนก็เรียกว่าเป็นพวกสมณะก็จึงเป็นอีกกลุ่มหนึ่งขึ้นมาเป็นกลุ่มที่5ที่แตกออกมาจากทั้ง4กลุ่มแต่ไม่ได้ทําตามหน้าที่ของตนของตนอย่างนั้นในยุคแรกตั้งแต่มนุษย์ที่เริ่มมีแสงอยู่ในตัวไปไหนก็บินไปจนกระทั่งบินไม่ได้แยกเป็นชายเป็นหญิงแบ่งเป็น4วรรณะเนี่ยยังอยู่ในรุ่นเดียวกันอยู่ในคนคนเดียวกันพูดง่ายๆนะแต่ว่าเสื่อมลงทีนี้พอเริ่มมีเป็น4วรรณะแล้วพวกที่ทําดีก็มีพวกที่ทําไม่ดีก็มีพวกที่ทําดีตายไปก็ไปเกิดเป็นสวรรค์เพราะฉะนั้นตรงนี้เริ่มมีการตายเกิดขึ้นละแสดงว่าอายุนี่ก็ถูกลดลงมาจากที่แบบโอ้ยาวนานมากจากที่บินได้จากที่ตัวมีแสงเริ่มมีวรรณะเกิดขึ้นแล้วอายุมนุษย์ก็อยู่ที่ 80,000 ปีตรงนี้อันนี้ก็จะมาสอดคล้องกับพระสูตรที่ข้าพเจ้าได้อธิบายไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเรื่องของจักรวัตติสูตรที่มนุษย์มีอายุ 80,000 ปีในสมัยนั้นในสมัยนั้นก็มีวรรณะแล้วมีวรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรพวกนี้คนที่ทําดีก็ไปสวรรค์คนที่ทําไม่ดีก็ไปนรกคนที่ทั้งทําดีและไม่ดีก็มีทั้งความสุขความทุกข์สวรรค์บ้างนรกบ้างส่วนพวกที่ปฏิบัติตามธรรมคือโพธิปักขิยธรรมเนี่ยก็สามารถบรรลุธรรมได้และใน4วรรณะนี้ถ้าใครปฏิบัติตามธรรมเป็นอรหันต์ละสังโยชน์ต่างๆได้ก็เรียกว่าเป็นผู้ที่ประเสริฐใน4วรรณะนี้นะคำพูดคำนี้ท่านผู้ฟังในวรรณะทั้ง4อย่างที่เป็นไปโดยธรรมไม่ได้เป็นไปโดยอธรรมธรรมเท่านั้นประเสริฐที่สุดในหมู่ชนทั้งในโลกนี้และในโลกหน้าเป็นคำสรุปที่พระพุทธเจ้าสรุปเอาไว้ว่าคนเราเนี่ยมันไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีตามที่ที่เราเกิดแต่ดีหรือไม่ดีก็แล้วแต่ธรรมะที่เราทำถึงแม้การแบ่งตามวรรณะที่เกิดก็ตามก็ยังแบ่งโดยธรรมเพราะฉะนั้นธรรมะนี่แหละท่านผู้ฟังเป็นสิ่งที่เป็นใหญ่ธรรมะนี่แหละเป็นสิ่งที่ประเสริฐให้เราเอาธรรมะเนี่ยเป็นหลักในข้อนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าพระพุทธเจ้าอธิบายเรื่องนี้เนี่ยตามหลักการเดิมหลักการเดิมตั้งแต่ตอนเริ่มต้นพระสูตรที่อธิบายถึงว่าพวกพราหมณ์นี่ก็ไม่ได้ว่าเกิดจากพรหมแต่ว่าเกิดจากคันของนางบรมณี2ก็แบ่งตามกุศลอกุศลแล้วก็มาอธิบายเรื่องของพระอรหันต์ที่ว่าสามารถมาจากวรรณะทั้ง4ได้พอเริ่มเรื่องของกำเนิดโลกก็อธิบายด้วยรูปแบบนี้อีกแต่ว่าขยายลงไปในรายละเอียดว่าคนเรามันเริ่มเกิดมาจากคันได้ตั้งแต่เมื่อไหร่พอเริ่มมีอกุศลมากขึ้นมันก็จึงมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่ว่าแล้วการเทศนี้พระพุทธเจ้าก็มาจบลงตรงที่มีความเป็นพระอรหันต์ซึ่งประเสริฐเหนือกว่าไม่ว่าจะเป็นวรรณะใดๆทั้งสิ้นในเรื่องของธรรมานี้ท่านผู้ฟังให้เราใช้หลักการนี้แหละเราจะไปเปลี่ยนชื่อเป็นยังไงก็ตามแต่ถ้าจิตใจไม่มีธรรมะเปลี่ยนชื่อมาก็เท่านั้นไม่ว่าเราจะถูกเรียกชื่อว่าอะไรก็ตามแต่ถ้าจิตใจมีธรรมะความสูงส่งมันอยู่ที่ตรงนี้ให้เราเอาธรรมะเป็นหลักเอาธรรมะเป็นใหญ่เอาธรรมเป็นประธานมีธรรมเป็นอธิปไตยแต่พอตรัสในข้อมูลต่างๆเหล่านี้เสร็จสามเณร2รูปฟังธรรมนี้แหมซาบซึ้งใจมากก็บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่นั้นนั่นเองพระสูตรนี้ก็จบที่ตรงนี้ท่านผู้ฟังเรื่องอคัญยสูตรคือกําเนิดของโลกเป็นมาอย่างนี้ทีนี้ถ้าบอกว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์ในปัจจุบันที่เขาคิดค้นกันขึ้นเนี่ยตามหลักฐานว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้คือตามหลักฐานที่ปรากฏแต่ถ้าคุณใช้หลักฐานทางด้านที่มันเหนือกว่าสูงกว่าไม่ใช่ทางด้านรูปละแต่เป็นทางด้านเกี่ยวกับนามโดยใช้ญาณอย่างที่พระพุทธเจ้าอย่างรู้เนี่ยก็จะได้ข้อมูลอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ถ้าท่านผู้ฟังยังมีคำถามข้อเสนอแนะใดๆก็สามารถเขียนส่งกันมาได้และโดยส่งมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130หรือว่าส่งมาที่เว็บไซต์ puretamma.com ก็ได้ puredhamma.com ข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังก็ขอลาไปก่อนเจริญพร